Veda edip gittin gideni nedense. Ne bir mektup ne selam gelmedi. Durup dururken şimdi niye, sebep ne? Arayıp soruyormuşsun herkesten beni. Yok olmaz artık, yok olmaz artık. Sen de elimi bilmedin. Fark etmez artık, fark etmez artık. Kalmadı derin senin. Gelip de halimi gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinin ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? Gelip de halimi gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinin ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? Çoktan kapandı, açamam. Geriye dönmem ben asla, yalvarma. Anladım her şey yalandı, aldanmam. İnanmam artık ben aşka, ben aşka. Yok olmaz artık, yok olmaz artık. Sen de elimi bilmedin. Fark etmez artık, fark etmez artık. Kalmadı değerin senin. Gelip de halimi gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? Gelip de halimi gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? Gelip de halimi gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? Gelip de halimi gördün mü?